وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتموا الحج وفركي حج والعمرة لله عمر الله تعالى دفارا فإن أحصرتم نبس كچرتاسو بندي شوي بند کري شوي فما استيسر من الهدي نولي گئي آغا چه سانوي ده قربانينا ولا تحلقوا رؤوسكم ومخرئي سرونستاسو ويختد سرونستاسو حتى ترده پوري يبلغ الهدي محلات ورسيگي قرباني زيد على لحد ديتا فمن كان منكم مريضا اغسوك چويستا سن مريض بيمار او به اذم من رأسي يا پدماي تکلیف وي دو سرد دنا ففدية من صيام فدية ورکول دي دروجونا او صدقة يا دو خيراتنا او نسوكين او يا دو قربانينا فإذا امنتم نو ارکلا چپ امن شوي تاسوم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج نعاچا چی پیدا واغستا پو عمره سر دا حجنا فما استيسر من الهدي نروان دي دي کی آغا چی اسانوی دا قربانينا فمن لم يجد نعاچا چی نمون دا قرباني فصيام ثلاثة ايام نروجين ولدي دري رزي پی الحج پا حج کی وسبعة إذا رجعتم أو روجي دي كلجتا سواب الشي وتننتا ملكنتا تلك عشرة كاملة دا لست برابر ذلك دا حكم لمن لم يكن أهله دا غچا دا پار دي چنوي أهل دا دو حاضر المسجد الحرام نزده دا مسجد حرام سرا واتقوا الله ويريغي دا الله تعالى نا وعلموا وفو شيء ان الله يقينا الله تعالى جدي شديد العقاب سخت عذاب ورکون کړي ته سورۃ البقره درې مېسا په بیان د جهاد کې شروع وا او په دې درې مېسا کې سلور بابونه دي یو باب د دې درې مېسې نه مونږ ذکر کړو چا د یو سل وو یا یم نمبر آیات نوالی نن چې مونږ کم تلاوت کم آیات تر دې ځای پورې وو یعنی 195 نمبر آیات پورې نو پدی کې په بیان د جهاد کې لس اصولې په دې ړومبی باب کې ذکر کړ د پاره د تهذیب الاخلاق چې پنځه تعلق یې لره د زړه سره او پنځه تعلق یې لره د ظاهري اندامونو سره او بیا یې د ملک د سیاست مدني لپاره سلور قوانین ذکر کړو یو قانون یې ذکر کړ القصاص د ظالم نه د ظلم بدله واغستې شي یو دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي د مالونو تقسیم دی په ملکونو او وطنونو او په کورونو او معاشره کې د اسلام په طریقه وشي چې هر سړي تخپل حق ملاوشی او دریم مسئله د روجی ذکر کړو پنځو امور متعلق ته روجی ذکر کول اول فرضیت الصوم مال حکمت پر ازوال د روجی د پاره د حکمت او دویم بیان د رخصت او پیدی هغه شیخ پانی چې هغه د روزي نیولو قابل نه دی، دومره بوډا شوی دی، هغه به څه کوي؟ هغه پیدیه ورکي. دریم میاشت سوم، میاشت روزي عظمت تاغي او علتونه د رخصت کومو کومو حالاتو کې تا ته الله تبارک وتعالی د روزي اجازت کړی چې ته خوړی شي. هغې دپاره یو مرض، دویم سفر، چې په دې حالات کې چې اته څلوېښت میله دوه اتیا کیلومیټره تقریبا ترې جوړیږي، چې دومره مزل باندې که ته په جیاز کې تلې، که ته په موټر کې تلې، که ته په لارۍ کې تلې، که ته په اس تلې، که ته په پیاده تلې، که ته په اوښ تلې، دا ستا مزل دی. د دې نه دومره د مزل اراده چې تا کړي، ته مسافر شوې، په تا باندې څلور رکاته مونځ چې کوم دی هغه دوه رکاته شي، نو هغه د مونځ په ذکر کې ذکر شوی وو. او دارنګې دلته د روزې دپاره چې ته مسافرې، نو ته د دې په ځای به نورې روزې نه. نو میاشت سوم عظمت ته هغې علتونه د رخصت په کومو حالاتو کې تا ته اجازت دی. دریم څلورم حکم سوم روزه سبب د قربت الهي دی. شبهه پیدا کېده چې روزه خو پټ عبادت دی، الله ته څه خبر دی؟ الله پاک وایي اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. د روزې په بیان کې دا ذکر وفرمایي چې زه تا ته نږدې یم، الله پاک وایي. نو مطلب دا هسې نه چې ستا دا سوچ را چې ستا د روزې نه الله نه دی خبر، الله تا ته ډېر نږدې دی. او کله چې غواړې نو د هغه نه غواړه، بل څوک په منځ کې مه راوله د واسطې دپاره، ډایرکت هغه نه غواړه. کان الله ولم یکن شیئا، الله هیڅ شی نه. دا ټول مونږه تاسو د جبریل امین او د ملک الموت او د اسرافیل او دارنګي د دین راوالی چې څومره پکته مخلوقات ته، څومره مخلوقات ته، کا اسرافیل له کا ملک الموت ته، کاغه چې کم دی نو جبریل امین دی، کاغه چې کم دی میکائیل علی السلام دی، کاغه د الله تبارک وتعالى نوري فرشتي دی، کاغه د الله تبارک وتعالى انبیاء علی الصلاه والسلام دی، کاغه د الله تبارک وتعالى اولیاء کرام دی، کا فریان دی او که جنات دی، دا ټول څه شی دی؟ مخلوق دی. او خالق یې څوک دی؟ هغه خالق ته نه چرته پاتې نشي، مخلوق ته چرته ځان محتاج نه کوي. اذا سألك عبادي عني فإني قريب. او پینځم لکه سلورم هغه دا ذکر شو چې سوم سبب د قربت الهي دی، او پینځم ابتدا او انتها د روزې او اعتکاف. په اخیری لس ورځو کې درې معاشره کې هغه اعتکاف د هغې حکم وکړي، د هغې ذکر وکړي، او دارنګه ابتدا او انتها کله به روزې نیوي، کله به ماتای، او بیا ترغیب ورکی ستا قتال ته. ولی باب په بیان د جهاد کې دی، د دې وجې نه روزه نیول دوم جهاد دی، څومره تکلیفي. نو په بیان په باب د جهاد کې چې کوم دی روزه راوړه، او دا رنګي حکم د قتالو کې 190 نمبر آیات کې او بیان د علت هغه ذکر کې چې جهاد بسله کوي، نو دا هغه د پاره ذکر کوي چې پاتې نشي شرک. اته اوس تمه په هغې باندې پوره تفصیل کړی. بعضې خلک وایي یاره جهاد کې خلک مړیږي، تکلیفونه یې، دا جهاد سله؟ نو الله پاک وایي جهاد خو ته ګران ګڼئ، خو تا ته پته چې په دې سره لویه پتلیتي ختمیږي د دنیا نه. هغه څه شی دی که چېرې تا جهاد ونه کړو؟ په مونږه پاکستان ته محمد بن قاسم سند ته نوې راغلی، او په هغه ځای کې هغه جهاد نه وي کړی، او خلکو ته دا اسلام نه وړاندې کړی، مونږه تاسو جهنميان وو کنو؟ دا دومره خلک ته بچ کو په جهاد ما د جهنم نه. لا تکونو فتنه، چې پاتې نشي شرک. نو شرک داسې عظیم ګناه دی چې همیشه همیشه به بیا جهنم کې. الله جهاد راولېږه چې په دې سره الله پاک مجاهدین ملکونو ته او زینو ته د الله تبارک وتعالى د توحید مسله ورسوي. نو بیان د علت حکم دی ان پاکو کې اجمالا 195 نمبر آیات کې چې دا باب لومبه ختمی، دا لومبه باب. دویم باب د نننی آیات نه شروع شو واتم الحج والعمره لله او دا روان دي 214 نمبر آیات پورې دی او پدې کې د دویم باب کې مسله د حج د پاره د تنویر د مسلې د جهاد رڼا اچي په مسله د جهاد باندې په باب د جهاد کې څنګه چلته روزه راوړه دلته چې کم دی نو حج راړه ولې حج کې اومه مال او نفس دا دواړه لګي نو په بیان د جهاد کې مسله د حج راوړه د پاره د سو چې نرا واچي په مسله د جهاد باندې په دې په ذریعه سره او پینځو امور متعلق ته حج اول حکم د احصار او امن او بیان د پی دی په لار کې بندیوان کړی شوی بند کړی شوی ته بس که احرام دې تړلې دی دا غي چل لته خو چې احرام بسنګ پرانه دی دویم وخت حج او منهیات تاغي وخت حج کله دی اسنه چې به وخت چرته احرام وتاړي نو وخت ته قید حج او منهیات تاغي د سنې منع کړي دویم دا حکم د پاره د حج کوي دریم حکم د وقوف بالمزدلفه او سلورم حکم د وقوف بالعرفه او پنځم حکم د وقوف بالمنا مزدلفه کې به قیام څنګه کوي عرفه کې به څنګه ودرېږي قیام به کوي او مینا کې به څنګه قیام کوي دا غي ذکر درته کوي دا پنځو امور متعلق ته حج ذکر کی او بیا ذکر د اقسام او اربعو د اجیانو کی دو دو بدبخت اجیان دي دو قسمه او دو نیکبخت اجیان دي نو هغه دو نیکبخت اجیان چې کم نه دا غي متعلق الله تبارک وتعالى فرمایي قسم اول 200 نمبر آیات کې دی او دریم نمبر اجی 201 نمبر آیات کې دی دریم نمبر حجی 204 نمبر آیات کې او سلورم نمبر حجی سے 207 نمبر آیات کی ذکر کی اول او درین دا غا بدبخت دی اول او درین چې دا 200 نمبر آیات کی اول ذکر شو او درین په 204 نمبر آیات کی دی دا بدبخت آجی دی او دویم کی سمجی چې هغه 201 کی او 207 کی دی په دې آیاتونو کې ځان سره بیا راولی ځان ته او ان شاء الله زپی ذکر زمونږ ان شاء الله نشاندهی به هم کو چې دا خوش قسمت دی او دا بدبخت دی دا نیکبخت دی دا بدبخت دی نو دا سلور قسم اجیان ذکر کی او بیا ترغیبات ورکی د فاره د جهاد 208 213 214 نمبر آیات کې او تخویف دنیاوی ذکر کی واتم الحج پرکای حج لرام والعمرة لله عمره د پاره د الله فإن احصرتم نبس کچری تاسو بند کړی شوی فمستیسر من الهدی نولی گئی آغا چی سانوی دو قربانینا ولا تحلقو رؤوسکم او مخرای وختد سرونو ستاسو حتی تر دی پوری یبلغ الهدی محله چې ورسیگی قربانی زید اعلی لحتام الله تبارک وتعالى فرمایي فإن احصرتم فمستيسر من الهدي په داسې حالت کې چې چا د عمرې نه بند کړی عمره او حج دی نه کړی شو نو احرام بالغ کولای چې د قربانۍ د پاره یو بیزا یا یو چیلی یا یو ګډ هغه ولېږي او هغه د مکی په حرم د مکی کې هغه حلال کړی شي نو البته احرام پرانه دي او د دې لومبۍ واقعیا په چا راغلی وه چاته پته شتې په چا راغلی وه شابس صلح حدیبیه جزاک الله خیر صلح حدیبیه کې نبی علیه السلام خوب ولیده چې مونږ تلی وو مونږ طواف کړی دی مونږ سعی کړی دی د صفا او د مروه او مونږ احرام تړلی دی مونږ سرونه خرولې دي منګه احرام پرانستې دي نبی علیہ السلام عالم الغیب کو نو تاسو درس ولرته تاسو کوم کوي عالم الغیب نو نبی علیہ السلام سوچ وکړو چې عمدہ کال تللی سماله پات اجتهاد نبی علیہ السلام او کو چې زم زکه چې ما خوب لیدلې او د پیغمبرانو خوب د رختیای د روخکی نه خودوره کار دی چې هغه راتلونکي کال لپاره نبی علیہ السلام سه کال چې کم دین نیت وکړو اوس کچره عالم بالغیب نبی علیہ السلام وې هغه ته پته و چې په حدیبیه کې به زمونږ احرامونه پرانیزي او مونږ به کافران به راپسې راپاسي او مونږ به واپس راشړي او مونږ به ورسره صلح کوو او مونږ به حج ته نه مونږ به عمرې ته نه پرېږدي او مونږ به خپلې قربانۍ بیا لیږو هلته به اله لیږي بیا بله مونږ احرام پرانیزو نو نبی علیہ السلام به تلی و نو ستا د ملک مونږ کورې چې په سمسته کې ناست دی او خلکو ته وایي راځئ زه تاسو ته الونه وهم د سبانۍ راځئ او ستا غویې روک شوی دی ستا مال لوک شوی دی او زه دله نوک تورم او زه دله لاس لکیرې ګورم نو پیغمبر لوی دی که دغه دا منګکوري چې ناست دی ځان نه پیر جوړ کړی دی دا لوی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نه ده لګېدلې او نبی علیه السلام قرآن کې وایي لو انی اعلم الغیب لست اکثرت من الخیر وما مسنی سوء کچری زه په علم غیب پوهېدې ما ته به چری نقصان نه و را رسېدلې نبی علیه السلام په خپله وایي ان شاء الله هغه آیاتونه چې راشي تفصیل به بیا کو کخې نو د دې وجې نه نبی علیه السلام باندې دا واقعیا لومبی ځکه چې هغه ټول تعلیمات او سبق موږ ته د چا نه میلاویږي د نبی علیه السلام د مدرسې نه د نبی علیه السلام د استاذای نه او د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ او د نبی علیه السلام سره د الله تبارک وتعالی د احکامو درالیګلو نه پس موږ ته هغه تعلیمات را رسی نو لومبی واقعیا د نبی علیه السلام سره چې هغه خلکو بند کړ چې بندې کو نو نبی علیه السلام وایي احرامونه به اله پرانیزو چې زمونږ قربانۍ حرم ته ورسي چې حلال شوې نبی علیه السلام او صحابه رضوان الله اجمعین احرامونه پرانستل نو دا طریقه دلته زمونږ لپاره ذکر شوه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله مخرای سرونه ویخته د سرونه ستاسو سرونه ویلې دي نو زه سره اختصاص د پوی د پاره ذکر کوم سر خصوص نو اختصاص د سرونه ستاسو حتا تر دې پورې یبلغ الهدی محله چې ورسیږي قربانی زید علی لحتام فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې وي ستاسو نه مریض بیمار او به اذن یا په دمانی سه تکلیف وي ففدیه من صیام نو فدیه ورکول دي د روجونا او صدقه یا د خیرات نه او نسکن یا د قربانی نه اوس یو سړی دی هغه په سر کې سه تکلیف راغی او احرام تړلې دی لازم به سر خری ډاکټر ولا مشوره ورکړه چې سر به خری نو اوس په داسې حالت کې چې دی مریض دی په دمانی سه تکلیف دی او دی وخته کټکول غواړي نو دا هغې د پاره ذکر وشو چې خیر دی ته وخرایه چې تا ته تکلیف دی اسلام ډیر اسان دین دی خو بشرطه دی چې مونږ قرآن او سنت زده کړو اسلام نه ښایسته دین د بل چاشته نه د اسلام یو یو حکم چې هغه نه نومه هغه ساینسدانان چې هغې ایمان نه دی راوړی هغې یې لولي هغې یې پړاوی نو هغې په سوچ کې پراته دي چې یا الله تبارک وتعالی دا څنګه دین محکم دین دی نن هغه محکم دین مونږ ته الله امانت په قرآن کې مونږه او په حدیثو د نبی علیه السلام کې مونږ ته پروت دی خو یو مسلمان ملک داسې نشته چې د دې قانون د پاره کوشش وکړي یا په عوامو کې چې مونږ مختلف جنډې اوچتې کړې دي په یو د عوامو په چا کې دا تړپ په زړه کې نشته چې زه ولې د پاټو چې په ملک کې مې چې کم نه نو خپل ملک دړې وړې کړې دی لسی سیمې ملک جوړ کړې دی یو بل سره مشتو ګریوان یو زه به دا کوشش کوم چې د الله تبارک وتعالی د کتاب د پاره به زه کوشش کوم په هغې کې مرګ مال راغې الله تبارک وتعالی په حضور کې زه دا ویلی شم چې الله د باطل ملګرتیا مې نه وکړې ما د قرآن د پاره چې کوم دی کوشش کړیو چې زه به ستا قانون اگر چې ته یو کس ولې نه او چې الله تبارک وتعالی د نه تپوس کی چې نبی علیه السلام تاسو نه ویلي چې مؤمنان به پشان دی یو جسمی چې په جسم کې یو ځای ته تکلیف یا به ټول بدن ته تکلیف وي تا خو چې کوم نه خلک تڼۍ وڼۍ کړو څوک ته پی ټی آی کړو څوک ته نیشنل عوامي پارټي کړو څوک ته چې کوم نه نو مسلم لیگ کړو څوک ته چې کوم نه پلانکای پارټۍ له جوړ کړو مسلمانانو کې پارټۍ نه وي دا موږ کې هغه غیر ارادن نه کړی دا تدی وجنه دا خپل دین نه محروم کو دا داسی کتاب او داسی دین دی چې الله مونږ ته امانت د خیر را لېګلې دی دا مونږ سکه امانت پروت دی الحمدلله خو مونږ افسوس دی چې یو مسلمان ملک نشته او نه د مسلمانانو کې څوک داسی په داسی تعداد مانی چې کوشش وکړي چې یا الله تبارک وتعالى زبستا د دې کتاب چې دا مونږ ته دې حفاظت تا غستې دی او مونږ ته بیانېږي چې زه د دې لپاره کوشش وکړم نو د دې وجه نه دین داسې آسان دین دی کچری تا ته د سر د طرف نه څه تکلیف و مرض و درمانې نو درې روجې به ونیوي چې سر دې وخوری ولې په احرام کې سر کټ کول نو یخته کټ کول نو او صدقاتین نه یا صدقه ډوډۍ ورکول شپږو مسکینانو ته او نسوکین نه یا قربانی ورکول بیزا ګډه چیلې وغیرہ هغه به حلال کې دا ستا د دې دپاره فدیه شوه فایدا امنتم نو هر کله چې په امن شوی تاسو فمن تمتع بالعمره نو آچا چې پیدا واغستې دا په عمره سره اله الحج د حج نه فمستیسر من الهدی نو وړاندې کی هغه چې اسانه وي د قربانای نه فمن لم یجد نو آچا چې نموند قربانی پس یامو ثلاثه ایام نو روجی دی درې ورځې په الحج په حج کې و سبعه اذا رجعتم او روجی دی کله چې تاسو واپس شوی اوس دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چا چې پیدا واغستې دا په عمره سره د حج نه درې قسمه حج دی یو حج تمتع دی چې هغه دلته ذکر کیږي او دویم حج قران دی او دریم حج افراد دی دا درې قسمه حجونه دي نو دا د دوو قسمو لپاره د شکرانې قرباني به ورکای دا ګوره د اختر قرباني نه ده دا ستا د حج د شکرانې قرباني ده چې کله تا په حج کې احرام وتړو د حج دپاره دې تړو او د حج نه مخکې تا د هغې حج تمتع کې د عمرې دپاره دې احرام وتړو او په عمره کې دې پرانستې ده نو تا په حج کې د عمرې نه پیدا واغسته د الله دپاره د شکریې قرباني به کوي هلته دا مونږ چې یان چې لوټ شو هلته کوو نو دا حج تمتع دپاره او دویم د چا دپاره حج کران دپاره حج کران هغه حج دی چې په یو احرام کې عمره هم وکړي او په هغه احرام کې بیا حج هم کوي هغې ته حج کران ویلی شي نو په هغه حالت کې به هم ته قرباني ورکوي دریم حج افراد دی په هغې کې چې کم دی نو قرباني نشته او هغه د چا دپاره دی د هغه چا دپاره دی چې حج تمتع د بار د خلکو راتللو دپاره دی ولې ته به یو ځل لړ شي نو شکر الحمدلله په حج کې دې عمره هم وکړه نو د بار د خلکو د تلو دپاره حج تمتع او حج کران او کم چې هلته اوسیږي نو د هغې دپاره الله تبارک وتعالی ذکر راتلونکي جمله کې انشاءالله بیانېږي نو اوس که چېرې تا قرباني نه موندله قرباني درته نه میلاوېده نو دین درته اسانتیا بیانوي یو دا فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج نو هغه چا چې نه موندله قرباني نو روجی دی درې ورځې په حج کې اتمه اومه اومه اتمه نهمه د اختر نه مخکې دا درې روجې به چې کم دی اومه اتمه نهمه د ذوالحجې دا به ته روجه کې دا درې ورځې د روجې ونیولې ولې تا سره قرباني میسر نه ده او اووه ورځې چې کله بیا ملک ته واپس شي نو روجې به ونیوي نو د هغې دپاره وی و سبعه اذا رجعتم او روزی روجی دی کله چې تاسو واپس شوی تلکا شرطن کاملتن دا شوی دا دی لس برابر لس روجی چې کم دی د دی وجنا تا ته قربانی میسر نه و ذالک دا حکم د تمتع او د دی حکم د حج کران ذالک دا حکم لمن دا غچا د پاره دی لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چې نوی اهل د نږدې د مسجد حرام سره پارم کې چې څوک دن نه اوسېدل اخر وخت کو دي خو ته د ډېر لرې نه راغلی الله پاک وایي د حج نه ورسره دویمه د عمرې ثواب دی هم وګټه د دې وجې نه عائشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا رسول الله د زنانه او د پاره جهاد وی او د زنانه او د پاره جهاد شته خو کتال پکې نشته وی هغه حج او عمره دی د زنانه لپاره جهاد چې هغې کې قتال نشته جنگ جګړه د مقابل د طرف نه تا سره نشته نو د دې وجې نه دا د هغه چا دپاره دی چې نوي اهل د ده نږدې د مسجد حرام سره. واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه پار یو کار کې چې کله ته د الله قانون په ځان ناپس کوې دا د څه د وجې نه ناپس کوې تا خو د دې ځای نه څوک لینې که نه الله پاک باندې د الله په احکامو باندې د الله په دین باندې چلېدو باندې تا څوک نه وي تا باندې څوک زور کوي زور در باندې نه کوي. نو مطلب دا چې د ټول حکمونه چې ذکر کیږي نو په دې کې د الله نه یریږا د الله یره ځان ته مخکې کا او د هغه د حکم مطابق ځان وچلوه. وعلمو پوه شي ان الله شدید العقاب چې الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. دا خبره ځان ته په سوچ کې په فکر کې همیشه د پاره یاد ساته کچره د الله تبارک وتعالی خلاف ورزي کوي نو بیا په خلاف ورزای باندې چې څنګه په نیکو مای طالب خیسته ثوابونه درکې داسې ستاله په ناپرمانه او دا غنه په خلاف قول مانی سزا اوم درکول شي هغه سخت عذاب ورکوونکی دی. واتم الحج فورکه حج لرا والعمره لله عمره د پاره د الله تعالی. فإن احصرتم نبس كچري تاسو بن کړی شي دا غول حکم دی حکم دی احصار. فما استيسر من الهدي نو لګیا چې آسان وي د قربانای نه. ولا تحلقوا رؤوسكم مخري ويختد سرون استاسو حتى تر دې پوري يبلغ الهدي محلات ورسيږي قرباني زائد على لهت ديتا. فمن كان منكم مريضا اغسوك چې وستاسو نه بیمار او به اذن یا پدمانی تکلیف وی من راسه د سر ددنا. ففدیه من صیام نو پدیا ورکولی دروجونا دری روجی دی. او صدقاتن یاد خیرات نا چشپگو مسکینانو ته ډوډۍ ورکولی. او نو سوکین یاد قربانای نا چګډا بیزا ا چیلې وغیرہ لالولی. دا چی کله دی وخته اخرو لو ته په احرام کې وی تا ته تکلیف و د سر د طرف نا. فإذا أمنتم نكلت تاسو فأمن شيء. فمن تمتع بالعمرة ناجا چی پیدا واغستا عمره سره ال الحج د حجنا حج لتلو عمره وسره موکړه. فمستيسر من الهدي نوړان دي دکړیا غا چی آسان وی د قرباناینا دا د الله د شکریا دی ادا کی او قربانی دی ورکی. فمن لم یجد ناجا چی نموند قربانی فصيام ثلاثه ايام نروجي دي درې ورځې په الحج په حج کې وما تمن هم ورځ بروجونی د ذل حج و سبعه او وروجي دي اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ ملکونو ته وطنونو ته. تلک عشره كامله داشویلس برابر ذالک دا حکم لمن داغه چا د پاره دی. لم يكن اهلو چې نوی اهل د دو چې حاضر المسجد الحرام نزدې د مسجد حرام ته. واتقوا الله ويريقي دا الله تعالى نا. وعلموا وفوشي أن الله شديد العقاب چي الله تعالى سخت عذاب ورکو انك دي. آخر دا ملگري خبر كي.